energią. Kampanię wspierają Enea, Grupa Energa, PGE Polska Grupa Energetyczna, RWE Polska i Tauron Polska Energia. Więcej informacji na www.toe.pl. Pomyśl o jakiejś liczbie. Już. Czy to liczba 30? Brawo! Teraz kupując wielofunkcyjny monitor Samsung, masz aż 30 dni, aby odkryć wszystkie jego cechy lub go zwrócić. Aż 30 magicznych dni. Więcej na magiamonitorów.samsung.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 19 kwietnia, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Znów tragiczny wypadek na drodze z udziałem młodych ludzi, tym razem w Wielkopolsce. Premier składa Polakom świąteczne życzenia, nawiązuje do symboliki Wielkiej Nocy. Miłość jest silniejsza od nienawiści, dobro zawsze zwycięża zło, pokój wygrywa z wojną. Po ściągnięciu z mielizny u wybrzeży USA polski masowiec czeka na kontrolę. Na początek kolejna tragedia na drodze. W Wielkopolsce w wypadku między Czarnkowem a Wałczem zginął 19-latek. Czterech jego kolegów zostało rannych. Na prostym odcinku kierujący Golfem nagle zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Autem jechało 6 osób w wieku od 18 do 24 lat. Policja na miejscu wyjaśnia przyczyny wypadku. Premier życzy Polakom spokoju i radości. Z okazji świąt wielkanocnych wideo z życzeniami od Donalda Tuska pojawiło się na internetowych stronach jego kancelarii. Na te święta wszyscy czekamy ze szczególnym utęsknieniem, żeby usiąść razem przy stole ze wszystkimi bliskimi, pamiętając o tym najwspanialszym cudzie zmartwychwstania. To jest dzień, kiedy wszyscy bez wyjątku głęboko wierzymy w to, że miłość jest silniejsza od nienawiści, że dobro zawsze zwycięża zło i że pokój wygrywa z wojną. Wszystkim rodakom chciałem na tę Wielkanoc życzyć spokoju i radości. Wielka Sobota to ostatni dzień Triduum Paschalnego poprzedzającego niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Msza, jaką papież odprawi tego dnia wieczorem, jest najdłuższą w całym roku liturgicznym. To najdłuższa, ale i najbardziej przejmująca msza. Otwiera ją piękny obrzęd poświęcenia w przedsionku nowego ognia, przygotowania przez papieża paschału i procesji z nim w stronę ołtarza, gdy w bazylice po całkowitej ciemności zapalą się świece trzymane przez wiernych, a po nich oświetlenie elektryczne. Kiedy jest już jasno, w tak zwanym orędziu wielkanocnym ogłoszone zostanie zmartwychwstanie Chrystusa. Wyjątkowa długość ceremonii związana jest również z faktem, że zgodnie z prastarą tradycją tej nocy przyjmuje chrzest oraz bierzmowanie i pierwszą komunię grupa katechumenów, czyli dorosłych. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Polski masowiec Ornak uwolniony czeka na specjalną kontrolę. Amerykańskie służby ratownicze ściągnęły go wczoraj z mielizny u wybrzeży Virginii. Teraz na masowiec wejdzie specjalna komisja, która sprawdzi, czy może ruszyć w rejs, mówi Krzysztof Gogol z Polskiej Żeglugi Morskiej. Na statek wejdzie klasyfikator, odpowiednie służby obejrzą kadłub, statek, czy nie został naruszony. Wtedy wydadzą decyzję o możliwości kontynuowania rejsu. Docelowo popłynie poładunek do portu Norfolk. Statek wszedł na mieliznę w nocy z wtorku na środę w czasie sztormu niedaleko portu Norfolk. Wiatr wiał z prędkością ponad 100 km na godzinę, opowiada kapitan żeglugi wielkiej Leszek Kłoda. Pomimo dwóch kotwic, no tutaj statek bardzo wynurzony, niestety miał taką wolną burtę wysoką, że działał to jak wielki ekran, żagiel, no i po prostu został zepchnięty, nic się nie dało zrobić. Na pokładzie polskiego masowca, który pływa pod banderą wysp Bahama, jest 22-osobowa polska załoga. Jeśli dziś trzecia sobota kwietnia, to mamy Światowy Dzień Sklepu Płytowego. Obchodzony jest już po raz siódmy. Choć niezależne sklepy dzielnie opierają się atakom sieciówek i internetu, to liczby nie kłamią. W 1992 roku na Wyspach Brytyjskich było ponad 3000 sklepów płytowych. Ponad 20 lat później już tylko 300, najwięcej w Londynie. Natalii, pracująca w Sound of the Universe w samym sercu Soho, nie ma wcale poczucia, że takie sklepy są wymierającym gatunkiem. Ludzie kupują nagrania cyfrowe dla jednych celów, a płyty dla innych. One mogą istnieć koło siebie. Przede wszystkim w takich sklepach można wykopać mnóstwo nagrań, o których nigdy wcześniej nie wiedziałeś, w dodatku tanio. Dodaje jeden z klientów, Michael. W zeszłym roku niezależne sklepy zanotowały wzrost obrotów. Źródła sukcesu? Po pierwsze, poszerzenie asortymentu. W większym stopniu postawiły one na muzyczne książki, ciuchy i pamiątki.

were drifting down, couldn't get back. Lost in trouble, so far from home. I reached for you, my arms were like stone. Hoping you were missing, missing. Something to explain. In the whispering rain, in the trembling leaves. Tell me, baby, where did you go? You were here just a moment ago. Nights I still hear your footsteps fall. And I can hear your voice moving down the hall. Drifting through the bedroom. I lie awake, but I don't w pigułce Missing. Mówiłem coś ostatnio o The War on Drugs z płyty Lost in a Dream, że bardzo mi się kojarzy z Bruce'em. Wybieram utwór 8 na płycie, zatytułowany Berlin. Proszę posłuchać. Thank you. takiego trochę podobne do Dancing in the Dark. To Burning z płyty Lost in the Dream, The War on Drugs. 19 minut po godzinie 10 to ta piosenka, od której trudno mi się ostatnio uwolnić. The dead end of our street, there still are shadows of former selves. What I sense in this I cannot tell, 'cause I grew up. The quiet trees had moved our feet into the green. We sat for days amazed and horrified of being days since our last escape for one day, yearning badly for independence, and the aftermath was veiled in blue. In your mother's house, what she offered us was a potion of her unfeelingness. In this golden light, I will wait for you. In this golden light, broke the spell for you. In this golden light, I will wait for you. In this golden light, spell for you. My love. Siostra i brat z Hamburga nazywają się Hundreds, a utwór tytułowy z płyty Aftermath. 24 minuty po godzinie 10. Sałatka przedświąteczna. Mario Biondi, a co? A gdyby tak Mario Biondi przyleciał na koncert do Polski? Mario Biondi w piosence La Volia, tam coś tam. I zaraz potem Florent Pagny. On jest panem, ale nazywa się pani. Florent Pagny, Le Soldat, czyli jak nic chodzi o żołnierza. Vuoi raccontarmi come se mi conoscessi già, girarti intorno senza meta né circuito, l'unica linea, questo filo che sento dentro. Voglia, la pazzia, l'idea. Incontro magico fra noi, raggio di luna tu, sentirti come il lampo, il fulmine, l'incognita, e abbandonarmi senza regole né limiti, la voglia, la pazzia, l'idea. Sali, sale nell'ingenuità, nei tuoi baci fiorirà, come fili sottilissimi, i tuoi pensieri con i miei. Allora giunta è là, ma cosa mi darà? Idealizzare, lascia il sale in bocca, non ci credere. L'unica linea è questo feeling, mi ammazzerà, lo so. La voglia è la pazzia, l'idea. Sali, sale dell'ingenuità, dei tuoi baci fiorirà. I tuoi pensieri con i miei, e sali, sale dell'ingenuità, nei tuoi baci fiorirà, come fili sottilissimi, i tuoi pensieri. Au milieu des tranchées, ma très chère Augustine, je t'écris sans tarder. Le froid piqué me glace et j'ai peur de tomber. Je ne pense qu'à toi, mais je suis un soldat. La la la la la la la la la la la la la la. Mais surtout ne t'en fais pas, je serai bientôt là. La, la, la. Et tu seras fier de moi. À l'heure où la guerre chasse des garçons par milliers, si loin de la maison et la fleur au canon, ces autres que l'on tue sont les mêmes que moi. Mais je ne pleure pas, car je suis un soldat. La la la la la la la la la la la. Et surtout ne t'en fais pas, je serai bientôt là. La la la la la la la.

dwie minutki z sekundami z filmu O Lucky Man, Alan Price, za kwadrans, godzina 11. Never Gonna Fall In Love Again, zaśpiewał Eric Carmen. Niepostrzeżenie weszliśmy znowu do Radia Kalifornia. Ludzie listy piszą z całego świata. Pani Ania z Bangkoku nie będzie spędzała świąt z rodziną i przyjaciółmi. Pozdrawia więc rodzinę z Lublewa Gdańskiego i przyjaciół z Warszawy. Pan Andrzej z Kataru. Właśnie się urodziła Polka w Katarze. Ma na imię Stella. Wszystkiego najlepszego. Michael Bolton. Jego nowa płyta nosi tytuł Ain't No Mountain High Enough. Ona już wcześniej ukazała się A Tribute to Hitsville USA. Na tej płycie śpiewa między innymi z Leoną Lewis. Ale ten zestaw zawiera drugą płytę i to są największe przeboje wybrane przez Michaela osobiście. To i sięgam po jeden z nich. Love the flame, the fire that burns, the wind and rain. Sure, you light up this heart of mine till the end of time. need you forever, and I need you to stay. Lucky Man wywołuje wspomnienia z tego, co widzę. Zdecydowanie. To Said I Loved You But I Lied z nowej płyty Michaela Boltona, na której są także największe przeboje, które sam do tego zestawu wybrał. Za 6 minut godzina 11 to jeszcze Glenn Campbell i wiadomości. For you and me, best take hold on the threshold of eternity and see the ghost on the canvas. People don't see us, ghost on the canvas. When they're looking at soul, in between here and there, there's a place that we can grow. Spirits make love in a wheat field with crows. Like a ghost on a canvas, people don't see them. Ghost on a canvas, no, they never see so. Thank you.